4. พคุลเถรัชริยภูตสูตรว่าด้วยอัจฉริยธรรมของพระพคุลเถระ209ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระพคุลพักอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลปริพาชกชื่ออาเจลกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของท่านพระพักกุละเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์เข้าไปหาท่านพระพักกุละถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระพักกุละว่าท่านพักกุละท่านบวชมานานเท่าไรแล้วท่านพระพักกุละตอบว่าท่านผู้มีอายุเราบวชมา80พรรษาแล้วตลอดเวลา80พรรษานั้นท่านเสพเมถุนธรรมมากี่ครั้งขอรับกัสสปะผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนี้ว่าตลอดเวลา80พรรษานั้นท่านเสพเมถุนธรรมมากี่ครั้งขอรับแต่ท่านควรถามเราอย่างนี้ว่าตลอดเวลา80พรรษานี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นกับท่านกี่ครั้ง210ท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ากามสัญญาเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกเลยว่ามีกามสัญญาเกิดขึ้นตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ากามวิตกเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกเลยว่ากามวิตกเกิดขึ้นตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ามีพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกเลยว่าวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละ211ท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่รู้สึกยินดีขหบดีจีวรเลยข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกยินดีขหบดีจีวรเลยตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่รู้จักการใช้มีดตัดผ้าเป็นจีวรเลยเราไม่รู้จักการใช้เข็มเย็บจีวรเลยไม่รู้จักการใช้เครื่องย้อมย้อมจีวรเลยไม่รู้จักการเย็บจีวรที่ไม้สะดึงเลยไม่รู้จักการจัดทำจีวรของเพื่อนพรหมจารีเลยไม่รู้สึกยินดีกับกิจนิมนต์เลยไม่ได้สุขเลยว่าเคยเกิดความคิดอย่างนี้ว่าขอใครๆพึงนิมนต์เราเถิดไม่รู้จักการนั่งในละแวกบ้านเลยไม่รู้จักการฉันในละแวกบ้านเลยไม่รู้จักการถือนิมิตแห่งมาตุคามโดยอนุพยัญชนะเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่มาตุคาม โดยที่สุดแม้คาถา4บาทเลยไม่รู้จักการเข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่ภิกษุณีเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สิกขมนาเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สามเณรีเลยไม่รู้จักการให้บรรพชาเลยไม่รู้จักการให้อุปสมบทเลยไม่รู้จักการให้นิสัยเลยไม่รู้จักการให้สามเณรเป็นอุปถากเลยไม่รู้จักการส่งน้ำในเรือนไฟเลยไม่รู้จักการใช้จุรนส่งน้ำเลยไม่รู้จักยินดีในการนวดเฟ้นตัวด้วยเพื่อนพรหมจารีเลยไม่รู้จักอาพาธอันเกิดขึ้นแล้วโดยที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคเสร็จเลยไม่รู้จักฉันยาโดยที่สุดแม้เท่าชิ้นสมอเลยไม่รู้จักการนั่งพิงพนักพิงเลยไม่รู้จักการนอนเลยข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้จักการนอนตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเราไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเลยข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละท่านผู้มีอายุเราเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวบ้านแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลข้อที่ท่านพักกุละเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลนี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละ212ท่านพักกุละขอให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดอัจฉริกะได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้วเมื่อบวชแล้วไม่นานหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยต่อมาท่านพระพักกุละถือลูกดานเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพักกุละถือลูกดานเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราเราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละครั้งนั้นท่านพระพักกุละนั่งปรินิพพานในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพักกุละนั่งปรินิพพานในท่ามกลางภิกษุสงฆ์นี้เราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละดังนี้แลพักกุละเถรัชริยภูตสูตรที่4จบ